on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss, Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Kiss, Kiss in the Mix. Live din Mall, din Plața România. Bună seara, bună seara. Bine v-am găsit. DJ Young și Olic împreună cu voi la o nouă ediție de Kiss, Kiss in the Mix. Hello, hello, party people. Care obicei, de luni până joi, din studioul de sticlă Kiss FM din Mall, din Plața România. Timp de 3 ore împreună cu voi, piese mixate și chiar acum dăm startul primelor 40 de minute non-stop hits. 0722 206020, aici așteptăm mesajele voastre în această seară și puțin mai târziu pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/KissFM România. Cu alte cuvinte, să înceapă petrecerea la Kiss FM, asculți doar hituri. Sunt la Kiss FM, asculți doar hituri. So many lights, so many nights, I wanna get down, you wanna get down, so many. DJ Young împreună cu voi. Avem prima tură, primul calup de mesaje sosit de la 0722 20 60 20. Dar până să ne ocupăm de ele, să vă invităm să intrați pe site-ul kissfm.ro. Puteți să reascultați interviul de ieri cu băieții de la Voltaj și să vedeți pozele făcute de colegii noștri aici. Și de asemenea, dacă vreți să vedeți videoclipul, filmarea, interviul filmat, vreau să zic, încă nu e disponibil. O să fie în curând pe kissfm.ro / video. Sau poate, bă, sau poate mă înșel eu. Adică de ieri seara și până acum putea să intre deja, nu? E un pic complicat, o să-ți explic eu la un moment dat. Ce s-a întâmplat? Nu l-ai scos tu din telefon sau din aparatul foto? Nu, no, trebuie să ajungă colegul Silviu care ne-a filmat, trebuie să ajungă în radio să livreze videoclipul, dar n-a ajuns. Mâine va fi cu siguranță interviul filmat cu Voltaj aici în studio Kiss FM din Plața România. Să vedeți un interviu video făcut de DJ Young și Olix, frumos, așa. Da, ok, hai să luăm primele SMS-uri. Bună, mă numesc Cristina, nu trece o zi fără să vă ascult. Aș dori și eu melodia Pleacă de la Vanc și Antonia pentru fostul meu prieten Marius Dimitil, pe care l-am iubit enorm și care m-a certat. Și aș vrea să mă întorc la el, dar nu se mai poate. Vă pup, Dulcic. Păi ce facem aici, cum nu se mai poate? Așa îi spui prin SMS? Sună pe om și spune: hello, Kiss, sunt în căutarea unei relații, dar ce fete găsesc mă iau de prost? Pe chat mă ajută cineva să caut, dar de unde să mai caut? Este rezultate... Da, Andrei din Cluj. Andrei din Cluj. Ne pare rău să știi că nu este o emisiune matrimonială. Când o să facem și emisiuni matrimoniale, o să te anunțăm. Dar să știi că dragostea nu se găsește pe chat. Da. Dragostea se găsește pe Facebook. Și în realitate... Ești în casă și o să găsești dragostea. De la Lili pentru Petrică, cu multă dragoste. Greu mai ești de cucerit. Cine el? Păi cum ați putut cucerești pe el? Așa ceva nu se poate. Frumosule! Da. Din partea mea, Alex din Bianca pentru... Alex pentru Bianca cu mesajul la mulți ani și toate femeile cu ocazia zilei de 8 martie, care o să fie... Mâine! Mâine! Pregătiți-vă! Peste câteva ore, de fapt. Păi, un fel de ajun de 8 martie, nu? Da, cam așa. Și încă unul pentru Vitul meu, Bogdan, cu mesajul te așteaptă acasă. Nu uita că te iubesc, Pati din Vaslui. Lickily, A Fall of Rivers. Adele, Set Fire to the Rain, remixul românesc de la Addictive Element. Și Adrian Sână cu Sandra and Angel. DJ Young și Onyx împreună cu voi. Dăm imediat startul de Kiss-urilor pe facebook.com/KissFM România. Asculți doar hituri! I follow you. Sunt Adrian Sână și Sandra N. La Kiss FM asculți doar hituri. Pentru voi, Natalia, bună seara, băieți, party on. Tony, vreau următoarea piesă din partea lui pentru toate domnișoarele care stau pe frecvența Kiss FM. Se știe. Raluca, toți colegii mei și pentru iubitul meu, cu mesajul te iubesc, Alex, și pentru voi, bineînțeles, care sunt de cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Ancuța de la Cristina. Ancuța, dar dedicată vine de la Cristina pentru cel mai tare service auto... auto Tarvic. Melodia Michel Telu, Ice Cipego, Alexandru, Alex, aici trebuie să lași dedichisul, ăsta e link-ul, aici ai nimerit. Bogdan zice așa, salutare, sunteți cei mai tari, nu trece o zi fără să vă ascult. Vreau și eu, Andra Adam și Curuștas Mini, Can You Feel Love? Cătălin, să fie pentru toți și în Italia care ascultă Kiss FM pe internet, sunteți cei mai tari. Andrei zice pentru iubita mea Raluca, care acum la Brăila, o iubesc foarte mult și o voi sufoca cu iubirea mea când o voi vedea, orice melodie de dragoste. De dragoste. Pe cum? Nu uite următoarea. Da, următoarea e de dragoste maximă. Andreea Popa, bună băieți, vreau și eu un derichis pentru prietena mea zăpăcita Zinia, care ușor, ușor se transformă în liliac, făcând nopțile mai mult decât albe, o seară plăcută și pupici. Și Veronica, vreau pentru toate fetele, femeile, special mamele, de 8 martie, pentru ziua de mâine. Sac Noel, Paso, Fly Project și Anna May, Goodbye, DJ Chaser Remix. După care avem Liviu și Mona Sweet Love. DJ Anxiolix împreună cu voi, live din mod din Piața România, 40 de minute non-stop hits la Kiss FM, asculți doar hituri. Monday, party. Paso de todo. Show. West Helico. Sabes que digo. noapte la Ibiza. Sau dă-le doar o noapte lor, nababelor cu babacii pe care avem aici. La concursul, ca în fiecare martie care se întâmplă, nababă pentru o zi. Da, e pe bază de licitație acum. Da, trebuie să licitez un obiect personal sau ceva care îți aparține, dar în principiu un obiect pentru unul dintre cei 9 babaci. Avem parte de Cornel de la Vanc, Alex Velea, Smiley Connector, Adi Sână, Călin de la Voltaj, Christian D, Doru de la Deep Central și Didi de la Lucky Man Project. O grămadă de babaci, da, pregătiți pentru nababele care vor câștiga. O grămadă de lucruri interesante. O zi și o noapte de foc cu nou babaj bobot. Intră pe site-ul kissfm.ro și acolo linkul în martie. Kiss FM răsfață fetele. Am văzut acolo pe Facebook o grămadă de lume foarte activă. Toată lumea strânge voturi, toată lumea cere voturi. Foarte bine, asta trebuie să faceți. Licitați un obiect personal pentru babacul pe care vi-l doriți și apoi invitați-vă prietenii să vă voteze. E timpul să facem o pauză scurtă. După pauză avem încă 3, poate chiar 4 piese pentru voi. Grafix XL la song imediat. Celia, Is It Love, Luke One de Moga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony și mega hitul momentului într-un remix foarte tare, I See Chipeco, Pitbull Worldwide Remix, pentru că așa cum ziceam și el, era singura piesă pe care Pitbull nu făcuse încă un featuring. DJ Shock sunt împreună cu voi în game chiar acum 40 de minute non-stop hits, ne doarcem repede la Kiss FM, asculți doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Cu alte cuvinte, back to the mix. Back to the party la Kiss Kiss in the mix. Live din Mall din Plața România. Olix și DJ Young împreună cu voi. V-am pregătit încă... Încercăm 4 piese mixate. Hai să vedem, avem vreuna de scurtat? Nu știu, încercăm. Mâine va fi joi și dacă va fi joi va fi weekend la noi. Să punem și jingle-ul să se știe. Dacă e joi, dar până joi mai avem încă o zi în weekend, super petreceri. Partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă așteaptă sâmbătă în Mozart Club Cafe din Târgu Jiu. Ne vedem acolo și transmitem live pe Kiss FM începând cu miezul nopții. Iar Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young se întâmplă sâmbătă în Satul Mare, în Club Deja Vu. Și înainte de club, undeva pe la 8 seara, începem să ne plimbăm cu autobuzul. Avem Kiss FM un bus tour, ne plimbăm cu autobuzul în care mixăm prin Satul Mare, iar apoi vom merge în club. Dacă sunteți din Oradea și vreți mai multe Satul Mare, doamne, da. Ce prostii vorbesc. Tot sunt apropiate. Dacă sunteți din Satul Mare, ascultați Kiss FM acolo și o să aflați mai multe detalii despre traseul autobuzului, de unde pleacă și așa mai departe. Hai să continuăm cu Cool la song, cum ziceam, Celia, Is It Love imediat și multe alte piese la Kiss FM. Asculți doar hit-ul. Și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. Dimineața până seara cântăm. Zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. E prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Kiss FM, DJ Young și Olix. Salutare încă o dată de aici, din studioul nostru de sticlă și foarte, foarte frumos. Ar trebui să veniți să vedeți în caz că nu l-ați văzut încă. 0722 206020, așteptăm mesajele voastre începând din acest moment. Din nou le așteptăm aici, de kiss-uri cât mai scurte, haioase, precum ziceam, scurte, încercați să nu vă lungiți prea tare. Jamie, un până una alta, Shooter, remixul Sammy Chili, Dan Balan, Justify Sex și Maier Vira împreună cu Cristina, City of Love. La Kiss FM, asculți doar hituri. Inside me, and I go into hiding. And things are collected. I pray that we are regretless, you and I. got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with a no name. So do you wanna be part of the city of love? With tehnologie sunteți voi, dar noi stăm și ne uităm în acest moment în timp real. În timp real. pe un site foarte interesant unde se lansează, unde, mă rog, suntem ținuți la curent în timp real cu lansarea noului iPad. Nu știm dacă o să fie iPad 3, o să fie iPad HD sau cum o să se numească. Plus noile gadget-uri de la Apple care sunt foarte, foarte tari, printre care se numără și un media player foarte șmecher. Da, Apple TV-ul cel nou a apărut și el, sau o să apară în curând. Și că tot vorbeam de tehnologie și de din astea, tocmai acum câteva minute a venit un băiat și s-a lipit de geamul nostru cu un anunț pe care scrie: nu avem apă în regie, un anunț în direct. Iată. Deci iată, în vreme ce în alte țări se lansează device-uri și gadget-uri de ultima oră, tehnologia este pe culmile cele mai înalte. Noi, la noi în România, în București, în cel mai cunoscut zona studențească, da, din București. Da, iată, pentru cei care nu știu, regie înseamnă complexul studențesc, da, din București. Din București, cel mai important. Cineva, un student binevoitor, vine cu un anunț scris așa pe hârtie, frumos, pe hârtie, pe un format pe A4: nu avem apă în regie. Deci vă rugăm frumos, cei care pot să ia măsuri în România lui 2012. Continuăm mixul și puțin mai târziu ne ocupăm și de mesajele primite de la voi la 0722 206020. Raluca vine acum cu Out of Your Business, Voltaj cu piesa cu Vina și Bang Bang Music Is My Girlfriend, băieții pe care i-am avut invitat săptămâna trecută la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Hi.

guess the music is my girlfriend. Piesa nouă și un proiect nou, Bang Bang, Music is my girlfriend, la Kiss Kiss in the Mix. E timpul să ne ocupăm de mesajele venite de la voi prin numărul nostru de SMS-uri la 0722 20 60 20. Cineva spune, dacă nu aveți apă, am eu un instalator care, dacă vă face apa și dați drumul la robinet, sigur se aprinde un bec pe undeva. Marinel din Piatra, foarte tare. Bun, asta. De la... Marinel, același Marinel? Hai, da, cum ai cu dedicația. Din Piatra Neamț, pentru iubita mea, te iubesc pâinile din tot sufletul, o să te iubesc mereu și mi-este foarte dor de tine. Apropo, băi, țineți-o tot așa, pentru că o faceți bine. Mulțumim mult, mamă, câte mesaje de apreciere. Ne bucurăm să auzim. Mulțumim foarte mult. Hello, vreau și eu un dedicat pentru iubitul meu, Veve, și Marius de la Morena, din Brăila. Ia un ce nume interesant are fata. Salutare, băi, sunteți și mai tare. Vreau și eu pentru toți ascultătorii Narcotic Sound, Asa Bonito de la Alex, fanul vostru. Mulțumim. Hai, sunt una dintre cele mai mari fane. Voi iubesc, sunteți the best. Vreau și eu melodia Maria, Maria, Alex, Mica pentru colegele mele, Maria și Maria, pe care le iubesc foarte mult. Vă pupăcesc. Păi okay, să știi că nu Alex Mica este autorul acelei piese. El e doar cu vocea pe refren, dar piesa e cântată de două fete pe care le cheamă Like Chocolate, Chocolate. Salutare, băieți, vreau și eu un dedicat pentru Loredana din Iași, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 30 de ani. La mulți ani și petrecere frumoasă, semnează Dan. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bra, noi avem ceva sărbătorit astăzi, ne uităm și noi pe Facebook să vedem dacă... Noi, cea mai frumoasă melodie zice pentru Cristi, de la Ioana din Bistrița, și de la Șobi pentru frații mei Balauru, Ciungu și Georgica. Uite, colega noastră Ana Maria Ivan de la știri, vă auziți dimineața la știrile de la 6 dimineața, e ziua e astăzi, așa că îi spunem și ei la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și încă unul pentru Lili, cea mai dulce fată și același timp cea mai nebunatică ființă, cu mesajul ai apărut în viața mea, ca roa de pe la lea. Semnează Petrica din Vas, nu-i foarte bine! Rihanna și Calvin Harris vin chiar acum la Kiss FM. Asculți doar hituri.

said I treat sex like a physical fitness. Up and down like the stock market. Now baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, dale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca. Quadruplu featuring Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly și Feldman Scoop. E timpul să facem o pauză scurtă. Am trecut de cele 40 de minute non-stop hits. Bat reclamele la ușa din geama studioului nostru. Aproape că spărgeau ușa. Și a zis, bă, dar cine bate în hal? Reclama. Reclama. Vine reclama din studioul central. Îi dăm play în câteva clipe. După care ne întoarcem în direct de aici, din mall, din Plața România. Mai avem o oră și un pic de petrecut împreună. Vă ținem la curent după pauză cu ce se mai spune și ce s-a mai anunțat despre noul iPad. Uite, nu, să știți că nu ne plătește nimeni să facem reclamă. Nu, dar e un eveniment care se întâmplă chiar în acest moment în America și ne gândim că e de interes național, național, nu? Da. Ne întoarcem repede la Kiss FM. Ascult doar hit-ul Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Stai să te colam, atenție. Atenție. Centurile. Cu alte cuvinte, hai să continuăm tracklist-ul. Nu asta era piesa, asta era piesa care s-a auzit în mall în timpul reclamelor. Ne toarcem la hiturile momentului din Playz-ul Kiss FM, desigur. Fly Project Muzica, Hotel Național, Gloria Estefan și Nica Marera împreună cu Alinca, Get Alive. Ne ocupăm și de Facebook puțin mai încolo. Intrați pe facebook.com/KissFM România. Mă, n-am dat startul, nici nu mai știu. Era ceva start, nu mai știu al cui. Sau vorbează să dea un... Cred că tu, da? Cum am uitat așa? Da, Ne uităm imediat, că nu mai știm ce am făcut cu Facebook. Eram atenți cu nebunia asta, cu lansarea și așa mai departe. La Kiss FM. Ascult doar hituri. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malea sin pala, oh, matela, noche samba.

nou vine și piesa Non-House în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix, desigur. O piesă pregătită de DJ Ang și foarte, foarte frumoasă. Hai până atunci să vedem ce delichisuri avem pe pagina noastră Facebook. Ștefan Ionuț de Leonuț pentru Elena Bucur cu mesajul Missing You și dacă se poate Black Sea Girls Miss You, Merci You Are The Best. Hilda zice așa pentru Mădă Chris, Ale Lulu cu multă iubire și prietenie, dar și pentru voi toți Kissomanii piesa Sare în sol, vă pup, vă iubesc pe toți nebunaticilor. Delia Popescu vrea pentru iubii meu Alex piesa nouă de la Amna și Banks, Gigi, Hello Olix vrea piesa Sava Free, o stare plăcută să ai. Felix Lupașcu, hei, vreau și eu de rechis pentru toți studenții cu restanță din regie și special pentru voi care sunteți cei mai tari și faceți fiecare seară un motiv de party. Să știți că așteptăm următorul party în București, până atunci, hai partidul! Ok! Cristian zice așa, pentru toți prietenii mei și special pentru DJ Anciolix, aș dori și melodia Julie Lem și Veronica Superstar. Și Alin zice așa, pentru toți Kissomanii, special pentru prietena mea, melodia Yabibi Bapte, DJ Anciolix, The Best Radio Station. Și Diana, să fie încă unul, vreau un dedichis pentru mama, prietenii mei de pe Facebook și din jocuri, motanul meu și în ultimul pentru voi, cei de la Kiss. Dă vina pe voltaj, să știi că deja a fost piesa, facem o pauză scurtă și vine piesa Non-House în câteva clipe la Kiss FM. Asculți doar hituri. Right back. Yes. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor amor desesperados, caigamos juntos y enredados. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Hello, hello, bani, people, 9 și 5 minute. Kiss Kiss in the Mix de astăzi live în studioul de sticlă Kiss FM din Mall din Plața România. DJ Anxiolix împreună cu voi, așadar, ultimele 50 de minute non-stop hits și începem cu mesaje de la voi primite la 0722 20 60 20. Ramona vrea pentru prietenii ei de la Ciprian, pentru Cătălin și din Iași mesajul Luffy Trist trece și o martie și vine 9 martie. Dar pe 9 ce e? Ziua bărbatului, nu? Sau numai era pe 5 mai, parcă, nu? Acum, pentru Andrei Dimitri, trebuiesc din Corazon de la Cătălina Doresc și eu, melodia cu Alexandra Stan, Mili Mili On. Așa se scrie, Mili Mili On. Mili Mili. Sunt și mai tari, vreau și eu dedicație pentru toți prietenii mei din Vulcan și pentru voi vreau și eu, Alex Mica, Talinda. De la Lili, pentru Petrica Nebunaticu, de la Papan... Banca Prod? Prod, nu știu ce. Numele firmă. Te pup, scumpă meu, ok. Oh, ce frumos. Și mai avem un mesaj foarte, foarte interesant. Și cineva care vrea Rihanna Mandel. Și îi mulțumesc mult lui Olex pentru că în fiecare sâmbătă noapte la partid dă melodia Black Eyed Peas, Don't Stop the Party. Vă mulțumesc mult de tot, Alin din Bacău, foarte tare. Ne place, ne place piesa aia. Începem ultima oră de emisie de astăzi de aici din Mall cu Făraș, Broken Angel, Ștefan Stan și Alex Velea, You Give Me Love. Și Doni vine împreună cu Elena Gheorghe cu Hot Girls. Și o pregătim și pe Adel cu Summer Like You, remixul lui Tenebrec. Live din Plața la Kiss FM. Ascult doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Çeşme man geriye nedir na ne mi tunam ve dune to some nasty chicks. I'm coming in the mood to get me wrong. Why should I do to take you home? This is your favorite one. Hituri. Yeah. DJ Young împreună cu voi. Și pentru că mâine vine weekendul, dacă e joi, e weekend la noi. În weekend avem super evenimente. Oric și Dan Fințescu, partidul Kiss FM. Sâmbătă se întâmplă în prima dată în Târgu Jiu, în Mozart Club Cafe, la pe Kiss FM, începând cu miezul nopții. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young se întâmplă în Satul Mare, în Club Deja Vu. Iar înainte de party vom mixa 2 ore în oraș, în autobuz. Ne plimbăm cu autobuzul Kiss Kiss in the Mix on Bus Tour. Găsiți detalii pe kissfm.ro/Satul Mare. Am găsit afișul acolo cu detalii, cu bilete, cu tot ce vrei tu. Foarte tare. Și desigur kissfm.ro/partidul. Bun, continuăm mixul cu Sean Paul și Doesn't Mind, remixul de la Mix Show, Maximilian și Mephix Sophie, remixul de la DJ Magnum, și Chris Miles și Connector for the Love of Music, versiunea cu DJ Kiss FM. Nu uitați, mâine dimineață la Kiss FM îți dublează salariul. Avem 4500 de euro la Kiss FM. Ascult doar hituri. Jump on it, two more shots, now we in a hot panic. Two girls and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in for your truck, we pump on it.

Ce s-a lansat astăzi la Apple pentru fanii, pentru toți posesorii de AI device-uri. Da, tocmai a fost lansat oficial la Apple noul iPad 3, pe lângă multe alte device-uri. A apărut și Apple TV și uite, noua variantă de iOS care aduce Siri în limba pentru japonezi, mai exact. Da. Acest soft, acea aplicație de dictation, de dictare, e și în japoneză. Ne bucurăm foarte mult, dar în română încă n-a apărut. Cineva din România s-a găsit la un moment dat să facă și aplicația în limba română, nu? Siri în român, ar fi tare frumos. Și, desigur, i-ar zice, nu știu, i-ar zice Viri, dacă ar fi română, i-ar zice Viri. O să avem și Apple TV la un preț foarte ok. Văd că $100 la americani, care suportă rezoluție mare pentru video. O să facem un mic rezumat, ce conține noul iPad 3 și le postăm acum pe Facebook. Bun, continuăm track-ul, continuăm cu o piesă hardcore, așa, hardcore vibes de la Global DJs. Pitbull, Neo, I Projection Air, Give Me Everything, o piesă mai veche. Titanium de la Fly Project, de la David Guetta și apoi vine Fly Project. Și apoi Fly cu o piesă mai veche din 2010, ca tine, un remix foarte tare. DJ Jorge împreună voi, live din Mall, din Plaza România. La Kiss FM, asculti doar hit-uri, Kiss Kiss in the mix, yo! Kiss Kiss in the Mix with DJ Young și Olix. Olix.

DJs pentru o piesă Fly Project din 2010. Ca tine, Kiss Kiss in the Mix. Azi câteva dedicații 0722206020. Hello, sunt Bianca din Alba Iulia. Vreau și eu, dacă se poate, 0. Îngerul meu, sunteți cei mai tare. Ascult zilnic să fim o seară frumoasă. Oh, frumoasă piesa cerută de ea. Din păcate nu merge cu mixul nostru. De la Cătă pentru cea mai bună prietena mea, Cristina. De la așa, Kiss FM, aș dori și eu melodia cu Blexi Girls, mi-e dor, țineți-o tot așa, Vasi. Sunteți cei mai tari și vă mulțumesc că sunteți. Zice Lepră din Piatra Neamț, să trăiască partidul Kiss FM. Vezi să scrii cu Y, da? De la Flori pentru iubitul meu, cu mesajul te iubesc foarte mult, melodia, muzica, deja să știi că a fost. Și să nu confundați emisiunile, acum ascultați Kiss Kiss in a Mix. Sănătare, vreau și eu să dedic cu următoarea melodie prietenilor mei, zice Ramona. Tipside DJ, Stay With Me Tonight. Și ultima piesă apoi, Dora Mar și Lucenzo, Dansă cu Dura. Live din Multiplața România la Kiss Kiss in a Mix, DJ Young and Olex. Hai să ne uităm încă o dată pe potul concursului nostru, potul de mâine dimineață din Cronica Cârcotașilor pentru Kiss FM. Îți dublează salariul, mai exact este de 4.500 de euro. Te înscrii la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele tău, orașul în care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hit-ul. Când te sunăm, trebuie să știi cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss FM. E miercuri, mâine e joi și o să fie weekend la noi. Hai cu muzica bună la Kiss FM. Ascult doar hituri. Stay with me tonight, night, night, night, night. Never say goodbye, bye, bye, bye, bye. Close your eyes, be mine, mine, mine, mine, mine. Remember the good times together. Stay with me tonight, night, night, night, night, night, night, night, night. Yeah. În Piața România, l-am văzut pe Mr. Boba că meșterește acolo în softul de emisie. Da, este pregătit să înceapă o nouă ediție de Kiss in the Night. Mâine o luăm de la capăt și nu uitați de dimineață, în prima oră de cronică, la concursul Kiss FM, îți rupează salariul, avem 4.500 de euro! Băi, ce memorie avem, incredibil! Am ținut minte de la mână până la gură, de la monitor până la gură, mai exact. Da, multă baftă celor care s-au înscris la 0735 600 100. În seara asta se lansează noul single Delia. Dacă mai prindem și noi pe cineva la lansare, mergem încolo. Lansarea a fost la 8:30. Da, mergem într-un club din centrul vechi, unde este lansarea single-ului nou. Tăm și să zicem, la clubul Vintage, care e partener cu Kiss FM. Da, nou, nou single plus nou videoclip Delia. Mergem acolo, să vedem, poate repetăm acolo. Seara faină să aveți la Kiss FM. Stai, nu scris nimic pe Facebook. M-am uitat eu din aur. Bine, la Kiss FM. Ascult doar